रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास वंदेहम श्री गुरुर श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम धीरहित वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। लाइट नहीं है, चलो लाइट नहीं। परम मंगल श्री क्यों कैन आई स्टार्ट यस यस डॉक्टर एक सौ छियालीसवां श्लोक 146 भक्ति के विभिन्न अंगों का वर्णन चल रहा है और उन भक्ति के विभिन्न अंगों में नाम संकीर्तन इसका वर्णन कर रहे हैं। नाम संकीर्तन 146वां श्लोक है। कृष्णेत मंगलम नामो यस्य वाच प्रवर्तते भस्मी भवन्ते राजेन्द्रो महापातक कूटयः। ठीक है, पेज कौन सा है? अच्छा ठीक है, तो कृष्ण ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी में विराजमान है, भस्मी भवन्ते राजेन्द्र महापातक कूटयः, उसके महापातक करोड़ों महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताया लीला कथा स्तव नृसिंह विरंचि गीता अंजस्त तर्म्य अनुग्रहण गुण प्रयुक्तो दुर्गाणते पदयोगालय हंस संगः। कि सोहम प्रियस्य सुहृद, आप प्रिय हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान से नृसिंह की स्तुति करते हुए कि आप प्रिय हैं, सुहृद हैं, पर देवता हैं, आपसे बढ़कर के कोई दूसरा देवता नहीं है। लीला कथा, हे नृसिंह, आपकी जो लीला कथा है, विरंच गीता, ब्रह्माभि जिसका गायन करते हैं, अंजस्त तर्मी, इस लीला कथा का श्रवण करते हुए, गायन करते हुए मैं सरलता से ततर्मी माने पार कर लूंगा। अनुग्रहण, इसको अनुग्रहण माने दोबारा इसका पाठ करते हुए, अनुग्रहण का मतलब है दोबारा पाठ करते हुए मैं इसको पार कर लूंगा। माने गुरुजी ने जो बोला या कोई संत बोल रहे हैं उसको उनके पीछे पीछे दोहराते हुए भी मैं संसार समुद्र को पार कर लूंगा। गुण विपरीत मुक्ता, और मैं सारे गुण जो हैं उनसे विप्र मुक्ता, उन जो त्रिगुणमयी जो माया है उससे विमुक्त हो जाऊंगा। तो गुण विप्र मुक्ता दुर्गाणते, और जितने भी दुर्ग हैं उनको मैं पार कर लूंगा, कठिनाइयों को पार कर लूंगा, क्योंकि पद युगालय हंस संगह। अरे वाह वाह, तभी ठीक है, बहुत दिन में दर्शन भाई। जय जय तबियत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय जय बहुत। पद पद युगालय हंस संगह, पद युगालय माने आपके चरण कमल, उन चरण कमल उनके जो हंस जन हैं, माने चरण कमल के माधुर्य का ही जो सेवन करने वाले हैं, उनका संग प्राप्त करके, माने वैष्णवों का संग प्राप्त करके प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे नृसिंह, आपकी लीला कथा का गायन करते हुए मैं सारे दुर्गणित जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को, संसार के कष्टों को सहज में ही पार कर लूंगा, त्रिताप को सहज पार कर लूंगा। और भक्तों का सबसे बड़ा ताप क्या है? भगवत सेवा न मिलना, ये सबसे बड़ा ताप है। सेवा मिलती है ये ही उनका लिए सबसे बड़ा लाभ है, और सेवा का न मिलना यही वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा ताप है। तो हे नृसिंह, आप प्रिय हैं, सुहृद हैं, पर देवता हैं, आपकी लीला कथा ब्रह्मा के द्वारा भी गायन की गई है, उसको अनुग्रहण, ब्रह्मा जी ने जो गायन किया है, संतों ने जो गायन किया, उसका ही मैं दोबारा उसका गायन करते हुए, उनका उसको दोहराते हुए, अंजह माने सरलता से, गुण विप्र मुक्ता, त्रिताप जो है उनसे मुक्त होकर के, दुर्गाणिते जितने भी दुर्ग हैं, कठिनाइयां हैं, माने त्रिताप का जो कष्ट है, उसे पद युगालय हंस संगह, आपके चरण कमल उनके माधुर्य में ही निवास करने वाले, जैसे हंस का के विषय में प्रसिद्ध है कि जहां सरोवर में कमल होते हैं उस कमल के नीचे ही हंस निवास करता है प्राय, तो चरण कमल आलय है, कमल के साथ में ही हंस निवास करता है, तो ऐसे आपके चरण कमल उनके नीचे निवास करने वाले जो हंस माने परम हंसगण हैं, उनका संग प्राप्त करके मैं सारे संसार के कष्ट को सहज में ही पार कर लूंगा। अब 34वां एक भक्ति का, 64 भक्ति के अंगों का वर्णन कर रहे हैं, साधन भक्ति चल का प्रसंग चल रहा है, तो साधन भक्ति के प्रसंग में जो एक अंग है, 34वां अंग, वो है जप, के मंत्रस्य सुलघुच्चारो जप इत्यव धीयते, मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करना, यह जप कहलाता है। मंत्र का अत्यंत लघु उच्चार, सुलघु उच्चार, उसको जप कहते हैं। कृष्णाय नमः इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधका, कृष्णाय नमः ये जो मंत्र है ये संपूर्ण अर्थों को सिद्ध करने वाला है। भक्तानाम जपताम भूयः स्वर्ग मोक्ष फलप्रदा, जो भक्तगण हैं जप करने वाले, ऐसे जप करने वाले भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष दोनों फल को भी आनुषंगिक रूप से देता, मुख्य फल नहीं है, न तो स्वर्ग मुख्य फल है न मोक्ष मुख्य फल है, मुख्य फल है कृष्ण चरणों की सेवा, तो उस फल को ये प्रदान कर देने वाला है। वाह्यांत राशेष हृषिक चालनम वागिंद्रिय स्यात् यद संयतम सदा चित्तम स्थिरम सद भगवत स्मृतौ तदा सम्यक प्रवर्तेत ततस्मृत फलम। बृहद भागवतामृत में कहा गया कि वाह्यांतराशेष हृषिक चालनम वागिंद्रिय स्यात् यदि संयतम तथा, कि यदि वाणी की इंद्रिय संयत हो जाए तो वाही अंतर जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का को चलाने वाली वाणी ही है, वाणी चलेगी तो अन्य इंद्रियां भी चंचल होंगी, वाणी चंचल होगी तो अन्य इंद्रियां भी चंचल होंगी, तो वाही अंतर अशेष ऋषिक चालकम वाग इंद्रियम, वाणी की जो इंद्रिय है वो सारी इंद्रियों को चलाने वाली है। यदि संयतम सदा, यदि वाणी की इंद्रिय को संयत कर लिया जाए तो चित्तम स्थिरम सद, भगवत स्मृतौ सदा, चित्त स्थिर हो जाए और सम्यक प्रवर्तित तत स्मृति फलम, और उस समय स्मृति का फल तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रसंग आया था उसमें बृहद भागवतामृत में कि कीर्तन ये है कर्मेंद्रिय का एक कार्य, वाक जो है वो कर्मेंद्रिय है, वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय भी नहीं है, कान तो ज्ञानेंद्रिय है परंतु जो बोलना है जीव वो कर्मेंद्रिय है, और स्मरण करना वो अंतकरण का काम है, मन का काम है। तो वहां पर एक प्रश्न उठाया था बृहद भागवतामृत में, सनातन गोस्वामी जी ने एक प्रश्न उठाया कि अंतकरण का जो कार्य होगा, स्मरण जो होगा, वो जरूर कीर्तन से श्रेष्ठ होगा, क्योंकि स्मरण वह अंतकरण का कार्य है और कीर्तन ये वागिंद्री का कार्य है। यह प्रश्न था, इसलिए कीर्तन की अपेक्षा स्मरण करना ज्यादा श्रेष्ठ है। और कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि भी कहते हैं आजकल क्या करते हो, बोले पहले तो कीर्तन करता था, जप करता था, अब जप नहीं करता हूं, अब तो मैं लीला स्मरण करता हूं। गलत, उचित नहीं है कि जप करना ये तो वाणी का काम है और अब लीला स्मरण करता हूं वो श्रेष्ठ है। तत्वतः लीला स्मरण तब तक होगा ही नहीं जब तक के कीर्तन नहीं होगा। जैसे मोटर चालू होने पर ही एक्सीलेटर दबाने पर गाड़ी, कार, स्कूटर आगे बढ़ेगा, और यदि मोटर ही चालू नहीं है तो कितना भी मरोड़ते रहो, कितना भी दबाते रहो एक्सीलेटर, एक इंच गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो कीर्तन बड़ी वस्तु है, और यहां पर ये कह रहे हैं कि कीर्तन कर लेने पर स्मरण अपने आप हो जाएगा। यहां पर ये जो प्रश्न था कि एक कर्मेंद्र का विषय है, एक अंतकरण का विषय है, अंतकरण का विषय ज्यादा सूक्ष्म होना चाहिए इसलिए स्मरण श्रेष्ठ है, कीर्तन श्रेष्ठ नहीं, इसके उत्तर में कह रहे हैं नहीं, कीर्तन ही श्रेष्ठ है, स्मरण उतना श्रेष्ठ नहीं है, स्मरण कीर्तन के अधीन है, कीर्तन स्मरण के अधीन नहीं है। यह कहने का मतलब है कि वाह्यांतराशेष ऋषिक चालनम, जैसे वाह्य और अंतर जितनी भी इंद्रिय हैं उनको चलाने वाला कौन है, मोटर स्टार्ट होगी कब, पहले मोटर स्टार्ट, एग्निशन स्टार्ट हो जाएगा तब एक्सीलेटर दिया जाएगा। तो वो ही कह रहे हैं वागिंद्रियस्यात्, वाणी की इंद्रिय ही सारी बाह्य अंतर इंद्रियों को चलाने वाली है। यदि संयतम सदा, यदि वाणी की इंद्रिय संयत हो जाएगी तो चित्तम स्थिरम सत, तो चित्त वाणी के स्थिर होने पर चित्त अपने आप स्थिर हो जाएगा, फिर स्थिर चित्त में ही स्मृति का जो फल है वो प्रकट होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कीर्तन के बिना स्मरण, लीला स्मरण भी नहीं हो सकता। परम पावन स्मरण करते हुए चंद्रशेखर दास बाबा कभी कहते थे कि जो लोग कहते हैं हम तो लीला स्मरण करते हैं, आप कीर्तन नहीं करते हैं, कीर्तन तो बहुत पहले की चीज थी, प्रारंभिक चीज थी, अब तो लीला स्मरण करते हैं, वो गलत थे, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। लीला श्रवण और कीर्तन का त्याग न करते हुए सदा स्मरण होता है, जैसे मोटर स्टार्ट रखी जाती है तब एक्सीलेटर दिया जाता है, इसी तरह से श्रवण और कीर्तन, श्री गुरुदेव ने जो श्रवण कराया, मंत्र उपदेश दिया था, दीक्षा, और जो हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसके साथ में स्मरण होगा। जप करने के बाद में फिर शुरू शुरू में ऐसा होता है कि जप करने के बाद में स्मरण करते हैं तो हाथ की माला रुक जाती है, माला करते हैं तो स्मरण रुक जाएगा, ऐसा भी होगा, ऐसा होता है, पंत भले ऐसा हो, कुछ अभ्यास के बाद में या कुछ देर के बाद में नाम जब अभ्यास में आ जाएंगे तब ऐसा होता है कि नाम अपने आप चालू रहते हैं। नाम उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला दीदी अम्मा, वे बड़ी सुंदर बात कहती थी कि नाम जो है वो चला जाता है मध्यमा में, नाम संकीर्तन डॉक्टर दीदी वे आप तो जानते ही, तो वे जो हैं वे कहती हैं कि नाम चला जाता है मध्यमा में, वैखरी में नहीं रहता है, और उस समय फिर मन जो है वो मन लीला स्मरण करता रहता है। तो एक बार तो हरे कृष्ण भी चलता रहेगा, बोलते जाएंगे और फिर उनकी माला भी बीच बीच में कभी कभी हरे कृष्ण भी उनके मुख से निकल जाता है। तो कभी संतों, कई जगह संतों को देखा है, बोल रहे हैं फिर उसमें कहीं उनका भगवान नाम, उनकी जो अंतर में माला चल रही है वो भी निकलता। अब जैसे अखंडानंद जी की एक आदत थी, वे प्रवचन करते हुए नारायण नारायण नारायण शब्द का उपयोग करते थे कई बार बीच में, नारायण इसका अर्थ ये हुआ, नारायण इसका अर्थ ये हुआ। तो क्योंकि कहीं नाम भीतर चल रहा है इसलिए वो नाम कहीं बाहर भी निकल जाए। तो यहाँ पर ये जो शास्त्रार्थ है उस शास्त्रार्थ के प्रसंग को, भरत भागवतामृत के प्रसंग को यहाँ पर ये कह दिया कि ये समझना कि नाम कर्मेंद्रिय है कि एक चेष्टा है, और स्मरण ये अंतकरण की चेष्टा है, और अंतकरण की चेष्टा ज्यादा प्रभावशाली और सूक्ष्म होगी, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि नाम को हटा देने पर अंतकरण की चेष्टा होगी ही नहीं, इसलिए नाम की अपनी महिमा है, नाम की अपनी महिमा है। इसलिए स्मरण के अधीन नाम, सॉरी नाम के अधीन स्मरण है, स्मरण के अधीन नाम नहीं है, इसे नाम को तो ग्रहण करना चाहिए। और नाम और कीर्तन, कीर्तन और श्रवण, इन दोनों का त्याग न करते हुए फिर स्मरण किया जाएगा, श्रवण कीर्तन का त्याग न करते हुए स्मरण किया जाएगा। तो चित्तम स्थिरस्यात् भगवत स्मृतौ, पहले नाम करेंगे, नाम से चित्त स्थिर होगा, फिर भगवान की स्मृति आएगी, और स्मृति आने पर फिर लीला रूप का ध्यान, रूप के ध्यान से गुण का ध्यान, गुण के ध्यान से लीला का ध्यान, ये होते हुए चले जाएंगे। अब 35वां भाग है, अरे आवाज नहीं, 35वां भाग है, 35वां अंग है कि हरिम उद्देश्य यकिंचित विज्ञापनम कृतम विज्ञापनम गेरा मोक्ष द्वारा अर्गला मोक्ष तेनैव विहितस्तव। विज्ञप्ति का तात्पर्य है ठाकुर के आगे अपनी बात को रो देना, अपने मन की इच्छा को रो देना, यह विज्ञप्ति का तात्पर्य है। विज्ञप्ति माने अपनी इच्छाओं को ठाकुर के सामने कह देना, यह विज्ञप्ति है। तो हरिम उद्देश्य, श्री हरि का नाम लेकर के यत्किंचित विज्ञापनम गिरा, एक साधक ने जो कुछ भी वाणी से ठाकुर के सामने कहा, विज्ञापनम जो विज्ञप्ति की, मानो मोक्ष द्वार, मोक्ष रूपी जो दरवाजा है उसकी अर्गला माने साकड़ को खोल दिया गया। तो जैसे साकड़ खोलने पर दरवाजा आराम से खुल जाएगा, ऐसे ही ठाकुर के सामने अपनी सारी बातें यदि रो दी गई तो मानो मोक्ष का द्वार की साकल ही खोल दी गई, साकल ताला खोल दिया गया और उससे वो द्वार खुल जाएगा। बहुत बढ़िया, ठाकुर के सामने गिरधर हितचित की बात है, गिरधारी सो कही है, तलहटी गोवर्धन की रही है, तो हितचित की जो बातें हैं वो ठाकुर जी से कह देना चाहिए। तो ये परंतु फालतू की बातें नहीं, वो जो हितचित की बातें हैं, हित की जो बातें, प्रेम की बातें, वो ठाकुर जी से कह देनी चाहिए। हाँ जय जय जय जय, वाह बलिहारी, बिल्कुल वही है, वही विज्ञप्ति, यही विज्ञप्ति है कि हाय मैं ऐसा हूं, मुझे कब इस संसार से दूर करोगे, ये विज्ञप्ति हो गई। कब मुझे ये सेवा मिलेगी, कब मुझे ये सेवा मिलेगी, ये विज्ञप्ति होगी। जैसे उत्कल कावल्लरी में और विलाप कुसुमांजलि में सब में अभिलाषाएं, अपनी जो अभिलाषाएं, मैं ये चाहता हूं, ये चाहती हूं, कब ये सेवा मिलेगी, कब ये सेवा मिलेगी, ये ठाकुर से कह देनी चाहिए। हाँ किम कदा, हाँ ये किम कदा तो सबसे बड़ी बात है, किम कदा के अलावा और कोई हमारे पास में साधन ही नहीं है, यही साधन है। सम प्रार्थनात्मिका दैन्य बोधिका लालसामयी, ये विज्ञप्ति जो है वो तीन प्रकार की मुख्य रूप से दिखाई, और भी कई प्रकार की विज्ञप्ति होती है। तो विज्ञप्ति कौन कौन सी है, संप्रार्थना जिसमें प्रार्थना की जाए, फिर दैन्य बोधिका, हाय मैं ऐसा नीच हूं, दीन हूं, और लालसामयी, हाय कब मुझे ये सेवा मिलेगी, ये अवसर आपका मिलेगा। तो ये तीन, प्रार्थना करना, दैन्य उनको प्रस्तुत करना, और लालसा इनको प्रस्तुत करना। तो इत्यादि विविधा धीरई, ये धीरजन जो हैं वो धीरजन कृष्ण विज्ञप्ति ईर्ता, श्री कृष्ण में ये विज्ञप्ति जो है वो विज्ञप्ति यहां पर कही गई है। ये तीन तरह की विज्ञप्ति होती है। अब प्रार्थना कैसी, इसका पद्म पुराण में वर्णन किया कि युवती नाम यथा यूनि, यूनाम च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वत् मनो में रमताम त्वयि। जैसे एक युवती की युवकों में, युवतियों की युवक में और युवकों की युवती में जैसे मन की प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही मेरा मन हे हरि कव आप में रमण करेगा। तो जैसे लोभी का धन में और कामी का कामनी में चित्त लगता है, इसी प्रकार मेरा चित्त आप में निरंतर निरंतर लगे। तो ये सम प्रार्थना, ये प्रार्थना का रूप हो गया। अब दैन्य बोधिका, अपनी दीनता इसको भी कहना, ये भी विज्ञप्ति है कि मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी कच्चन कंश्चन, मेरे समान कोई पापात्मा नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। परे हारे पे लज्जा में, हे प्रभो मैं ये कहूं कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दो, ये परिहार कराने में भी मुझे लज्जा आती है, अपने मेरे इतने पाप हैं कि उन पापों को क्षमा कराने की भी हिम्मत नहीं होती है, निरंतर पाप पे पाप किए जा रहा हूं मैं, तो परिहारे पे लज्जा, इनको आप दूर कर दो, मेरे इन पापों को दूर कर दो, ये कहने में भी मुझे लज्जा आती है। किम ब्रुवे पुरुषोत्तमा, मैं और क्या करूं, माने क्षमा प्रार्थना भी तब की जा सकती है जबकि आगे पाप नहीं करूं, परंतु मेरी स्थिति है कि परिहार में भी मुझे लज्जा की प्राप्ति हो रही है। लालसा, लालसा में ये कदा गंभीर वाचा श्रिया युक्तो जगतपति चामर व्यस्त हस्तम माम एवं कुर्वीति बक्षसी, हे प्रभो आप गंभीर वाणी से जब श्री के साथ में आप विराजमान हैं, हे जगतपते जब आप प्रिया के साथ में विराजमान हैं, उस समय गंभीर वाणी से मुझे ये आदेश कब देंगे, मैं चामर व्यग्र हस्तम चमर लेकर के आपके ऊपर चमर ढो रहा हूं, उस समय मुझे ये आदेश कब देंगे कि एवं कुरु, अरे अब तू इधर आ, इस तरफ आकर के मेरे ऊपर पंखा कर, अब तू इधर सरक, इधर आकर के मेरे ऊपर पंखा कर, ऐसे मुझे आदेश कब प्रदान करेंगे। तो आपका जो आदेश प्राप्त करना ये सबसे बड़ा लाभ है, आपका दंड प्राप्त करना ये सबसे बड़ा लाभ है। ये दंड प्राप्ति भी, दंड भी महोत्सव हो जाए, दंड महोत्सव हो जाए, ये उसकी पद्धति है। अथवा कदा हम यमुना तीरे नामा नितब कीर्तन उद्बाष्प पुंडरीकाक्ष रचिष्याम तांडवम, के हे पुंडरीकाक्ष कमल सरी के नेत्र वाले प्रभो, कब यमुना जी के किनारे आपके नामों का कीर्तन करते हुए उद्वाष्प झरझर अश्रुधारा मेरी बह रही होंगी और रचिष्यामि तांडवम, मैं तांडव नृत्य करते हुए नृत्य करूंगा, तांडव करूंगा। अब स्तव पाठ 36वां, ठाकुर जी के आगे स्तव पाठ करना। प्रोक्ता मनीष भीर गीता स्तव राजा दे स्तवा। स्तव और स्तोत्र इन दोनों में अंतर है। अपने द्वारा रची गई जो रचना है उनको कहेंगे स्तोत्र, और जो पुराने महापुरुषों के या भागवत इत्यादि के जो स्तोत्र हैं, जो स्तुतियां हैं, उनको कहेंगे स्तव। तो प्रोक्ता मनीष भी पुराने मनीषियों के द्वारा, मनीषा माने जिनमें स्वाभाविक रूप में भक्ति विराजमान है उसका नाम है मनीषा। किसी किसी बालक में कोई गुण जन्मजात होते हैं उसको मनीषा कहते हैं। जो गुण पैदा किए जाएं, सिखाए जाएं, उनको तो कहेंगे विद्या, और जो उसमें स्वाभाविक रूप में विद्यमान है उसको कहेंगे मनीषा। तो प्रोक्ता मनीष भी, मनीषियों ने जो गीत गाए थे स्तवराज आदि, उन स्तवराज आदि गीतों को जो कहा था उनका पाठ करना, ये हो गया स्तव पाठ। गजेंद्र स्तव इत्यादि श्रीमद् भागवत के, कुंती स्तुति, कुंती स्तव, प्रहलाद स्तव, इनका स्तवों का पाठ। तो मनीषियों के द्वारा गाए गए जो स्तोत्र हैं उनको स्तव पाठ कहेंगे। तो कृष्ण स्तव रत्नोघई ये शाम जिह्वा अलंकृता। हे कृष्ण, आपके स्तव ही रत्न हैं। तो हे कृष्ण, आपके स्तव रूपी रत्नों के समूह से ये शाम जिह्वा अलंकृता, जिनकी जीव अलंकृत है, नमस्या मुनि सिद्धानाम, वे मुनि सिद्ध मुनियों के द्वारा भी नमन करने योग्य हैं। नमस्या मुनि सिद्धानाम, मुनियों के आगे भी वे नमस्कार करने योग्य हैं। वंदनीय देवों के साम, और ऐसे जन जो स्तोत्र पाठ करते हैं वे देवताओं के भी वंदनीय होकर के विराजमान हैं। स्तोत्रई स्तवैश्च देवाग्रे यस्तौति मधुसूदनम सर्व पाप विनुक्तो मुक्तो विष्णुलोकम अवाप्नुयात। जो स्तोत्र और स्तव, स्तोत्र माने अपने द्वारा कहे गए, और यहां पर कहा स्तोत्रस्य कारण साधनत्वेन पूर्व सिद्धत्व प्रतीते। स्तोत्र जो हैं वो करण साधक हैं, पूर्व सिद्ध हैं। स्तवस्य भाव साधनत्वेन स्वकृतत्व, यहां उल्टी बात करें, स्तव जो हैं वो भाव साधन होकर के स्वकृत हैं, जबकि स्तोत्र केवल इंद्रिय के द्वारा साधन होने वाले हैं, पहले से हैं और उनको लिखा जाए। स्तोत्र स्तव का यो ऐसा एकदम विभाजक रेखा तो नहीं है, दोनों की जगह दोनों प्रयोग होते हैं, परंतु ये एक विशेष स्तोत्र ही स्तवई। स्तोत्र माने पहले सिद्ध, और स्तव माने भाव के द्वारा स्वयं बनाए गए। इनके द्वारा जो कहे गए हैं, यस्तौति मधुसूदनम, जो मधुसूदन श्री कृष्ण इनकी स्तुति करता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम अवाप्नुयात, वो जितने भी पाप हैं उनसे मुक्त होकर के श्री विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो स्तोत्र पाठ का अपना अपनी महिमा है। जय हो श्री मनमोहलाल की जय। नैवेद्य मंदम तुलसी मिश्रम। अब नैवेद्य का आस्वाद, ठाकुर जी के भोग का स्वाद, ये भी कहीं भक्ति का अंग है। 37वां अंग है नैवेद्य का आस्वाद। नैवेद्य मंदम तुलसी मिश्रम, तुलसी से युक्त ठाकुर जी के भोग का विशेषतः पाद जलेन सिक्तम, और भगवान के चरण चरणामृत इनसे युक्त। यशनाथ नित्यम पुरतम मुरारे, जो मुरारी के सामने नित्य खाता है। मुरारी के सामने खाने का मतलब ठाकुर जी के सामने नहीं, वो ठाकुर जी का पर्दा आ जाए फिर मंदिर मंदिर के सामने, ये इसका भाव है। ये नहीं कि मंदिर में ठाकुर जी के भोग सराया और साथ में ही गप हो जाए। सो यो स्नात नित्यम पुरतो मुरारी, जो मुरारी के मंदिर के सामने पर्दा आने पर फिर भोजन करता है। यज्ञ आयु तक कोट पुण्यम, उसे आयुत माने 10,000 यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो नैवेद्यम अन्नम, निवेदन किया गया अन्न जिसमें तुलसी डाली हुई है, साथ के साथ में कहीं चरणामृत भी उसमें पथरा दिया गया है, ऐसे भगवत प्रसाद को जो प्रसाद सेवा करे, वो मुरारी के आगे जो प्रसाद सेवा करे, प्राप्त होती यज्ञात युत कोट पुण्यम, वो अयुत अयुत यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। विशेषतः श्री जगन्नाथ पुरी, उनमें भगवत प्रसाद सेवा उनका विशेष महत्व है। वहां पर प्रसाद पालो भी नहीं कहेंगे, प्रसाद सेवा कर लो, आपकी प्रसाद सेवा हो गई, ये वहां की बोली ऐसी है, प्रसाद सेवा। जगन्नाथ जी प्रसाद पानी प्रसाद सेवा करने के बाद में उठे, उनके हाथ कहाँ धोए, तो उनके धोने की जरूरत नहीं है, सिर से पहुंच लो, यहाँ की तो यही रीति है, सिर से पहुंच लो। तो वहां पर उच्छिष्ट भी नहीं, एक दूसरे की पातल से उठा करके उच्छिष्ट खा लें, उच्छिष्ट का भक्षण का दोष नहीं लगे। ये जगन्नाथ जी के प्रसाद की महिमा ऐसी। और केवल जगन्नाथ जी के ही नहीं, बल्कि जगन्नाथ जी की ध्वजा जहां जहां भी है, जहां से ध्वजा का दर्शन है, वो पूरा जो प्रदेश है, पूरा गांव, वो गांव का गांव ऐसी सिद्धि से युक्त है कि वहां छुआ छुआछूत नहीं, स्पर्श स्पर्श और उच्छिष्ट का विचार नहीं ऐसे। और वहां के लोगों में बहुत निष्ठा, प्रसाद में खूब निष्ठा, धरती में पड़ा होगा उठाकर खा लेंगे, जरा भी संकोच नहीं, ऐसे प्रसाद की निष्ठा। अच्छा, अपाद्य स्वाद, भगवान के चरणामृत का आस्वाद, उसको कह रहे हैं, न दानम न हविर येषाम स्वाध्यायो न सुरार्चनम ते पे पादोदकंपित्वा प्रयांत परमाम गतिम। कहां कहां से श्लोक लिए होंगे जी गोस्वामी जी ने, गजब है। उस समय कहां कितनी लाइब्रेरी होंगी, कैसी होंगी, कहां से श्लोक संकलन किए होंगे, गजब है ये। आज ये तो है नहीं कि मोबाइल पे सब कुछ है और जरा सा दबाओ सब श्लोक आ जाए, ऐसा है नहीं। जीव गोस्वामी जी ने के कई पुराने पत्र हैं, प्राय उन्होंने पुराणों को मंगाया है बनारस से, यहाँ से कई मित्रों को पत्र भेजे हैं, तो वृंदावन शिव संस्थान में वो पुराने पत्रों की कई प्रति हैं, तो उसमें प्राय ये पुराण भेज देना, ये पुराण भेज देना, कितने पुराण मंगाए, परंतु उन पुराणों को निकालना उनमें से श्लोक, ये कितना कठिन बात है, ये भी कोई कठिन बात है कि इतने को, और वो पहले वाले वो तो है नहीं कि पहले ग्लोजरी दी हो, इंडेक्स दी हो, पुरानी जो पोथी है वो तो अर्थ से शुरू हुई थी पे समाप्त हुई, कहा का और उनमें से निकाल लेना, कितना बड़ा काम है, कितना अध्ययन का काम है, अध्यवसाय। तो न दानम, भगवान के चरणामृत लेने की महिमा के सामने न दानम, कोई भी दान, कोई भी हवि माने हवन, कोई भी स्वाध्याय, स्वाध्याय माने विद्या का अध्ययन, गुरुमुख से किसी वस्तु को श्रवण करना, गुरुमुख श्रवण की बड़ी महिमा है, उससे वस्तु बहुत जल्दी कहीं प्राप्त होती है। एक सामान्य सा अध्यापक और किसी बहुत बड़े विद्वान से द्वारा लिखी गई पोथी टीका, इनमें सामान्य से अध्यापक का जो अध्यापन है वो ज्यादा प्रभावशाली है, और महामहोपाध्याय के द्वारा लिखी गई टीका उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। इसलिए क्लासरूम स्टडी की बहुत महिमा है, उससे जितना ज्ञान प्राप्त होता है इतना और ज्ञान ये शिक्षा शास्त्र का मुख्य नियम है। शिक्षा शास्त्र के दो नियम हैं, एक तो मुख्य नियम है कि गुरुमुख से विद्या प्राप्त हो, वो जल्दी विद्यार्थी के ऊपर प्रभाव डालती है, और दूसरी बात यह है कि शिक्षण करते समय अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो, आंख भी देखें, व्यक्ति प्रश्न भी करे, हाथ से लिखे भी, वह कहीं हाथ से कोई प्रयोग करके भी देखे। तो डिमोन्स्ट्रेशन देने पर विद्यार्थी के अधिक से अधिक इंद्रियों का आप कैसे प्रयोग करते हैं, यह अध्यापक की कुशलता है। और जो अध्यापक अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है वो विद्यार्थी के बुद्धि, कान, आंख, वचन, उसके हाथ पैर, इनका भी अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता है, वो विद्या को, अपने विद्यार्थी को उतना ही अधिक तैयार कर सकेगा। ये एक गुण है। इसीलिए ऑडियो विजुअल दोनों एक साथ होने चाहिए और उसका अपना प्रभाव होता है। तो न दान न हवि न स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है गुरुदेव के द्वारा अध्ययन करना। सुर अर्चनम माने देवताओं का अर्चन, सुर अर्चनम देवता का अर्चन। ते पादोद कंपित्वा, यदि भगवान का चरणामृत पान किया जाए तो प्रयांत परमाम गतिम, परमागति की प्राप्ति हो जाती है। अब धूप सौरभ, ठाकुर जी की धूप जो की गई उसकी सुगंध, उसका वर्णन किया गया है। आघ्राणाम यद हरेर दत्त धूपोच्छिष्टस्य सर्वतः, श्री हरि को जो धूप आरती की गई, उस धूप आरती का जो आघ्राण माने सूंघना है, तत् भव व्याल दष्टानाम, वो संसार के व्याल, संसार रूपी सर्प से जो काटे गए हैं उनके लिए नस्य औषधि है। कुछ औषधि होती हैं जो नाक के द्वारा सूंघा करके या नाक से पिलाकर दी जाती हैं, उनको नस्य औषधि कहते हैं। तो ये धूप का जो सूंघना है वो संसार सर्प से जो डसे हुए हैं उनके संसार सर्प के विष को उतारने का जो उपाय है, प्रायः सर्प दंशन के बाद में औषधि जो दी जाती है वो नाक से ज्यादा दी जाती है, वो नस्य औषधि ज्यादा दी जाती है, क्योंकि मुंह से तो व्यक्ति निकलेगा नहीं, परंतु सांस उसकी चल रही है तो सांस के द्वारा वो औषधि दी जाएगी। तो वो नस्य कर्म है, विषापहम विष को दूर करने वाला नासका का कर्म है। माल्य सौरभ्यम यथातंत्रे प्रविष्टे नासके, अब ठाकुर की सुगंधी जो माला है या सुगंधी माल्य माने पुष्प, उनकी सुगंध को सूंघना। तो कह रहे हैं प्रविष्टे नासका रंधे हरे निर्माल्य सौरभे, श्री हरि की निर्माल्य माने प्रसादी माला, उसकी सुगंध नासका में जब प्रविष्ट करती है, सौरभ माने सुगंध, तो हरि निर्माल्य भगवान की प्रसादी माला की सौरभ माने सुगंध जब नासका में प्रवेश करती है तो सद्यो विलय मायाति पाप पंजर बंधनम, पाप की पिंजरे में बंद होना यह स्वयं ही पाप की शलाखाएं अपने आप सूख कट जाएंगी, खुल जाएंगी। तो पाप पंजर बंधन यह विलय प्राप्त हो जाएगा, पाप के पिंजरे में बंद होना यह अपने आप विलय प्राप्त हो जाएगा। अगर संहिता में भी कहा गया, कहाँ कहाँ के श्लोक हरिभक्त सूर्योदय अगर संहिता पद्म पुराण सारे श्लोक, कितने कितना ज्ञान रहा हो, अद्भुत, ये देख करके आश्चर्य होता है। क्या आघ्राणम गंध पुष्पादे अर्चितस्य तपोधनो विशुद्धि स्यात् अनंतस्य घ्राणस्य हा ग्राहणस्य यहा अभिधीयते, के आघ्राणम गंध पुष्पादे, ठाकुर की गंध पुष्प इसको सूंघ लेना अर्चितस्य, ठाकुर के जब अर्चना दी जा रही है तो प्रसादी गंध पुष्प इनको सूंघ लेने से विशुद्ध स्यात् अनंतस्य, पूरे संसार जगत जहां पर भी वो जा रहा है उसकी विशुद्धि हो जाएगी। शुद्धि स्यात् अनंतस्य घ्राणस्य यह अभिधीयते, नास की पूरी घ्राणेन्द्रिय की जैसे शुद्धि हो रही है, केवल हमारी नहीं बल्कि घ्राण इंद्री मात्र की जैसे उसके द्वारा शुद्धि हो रही है, ये कहीं निरूपण किया गया। तो जो भी सूंघेंगे उनका उनकी शुद्धि हो जाएगी। अब श्री मूर्ति का स्पर्श 40वां है। स्पृष्ट्वा विष्णो अधिष्ठानम पवित्रम श्रद्धयान्वितः पाप बंधे विनिर्मुक्त सर्वान कामान अवाप्नुयात। श्री विष्णु के अधिष्ठान माने श्री विग्रह, ठाकुर जी के श्री विग्रह, उनका स्पर्श करने पर श्रद्धापूर्वक सर्व पापों से मुक्त होकर के जीव संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब श्री मूर्ति का दर्शन, वृंदावने तो गोविंदम यह पश्यत बंधरे, श्री वराह भगवान पृथ्वी से कह रहे हैं कि हे पृथ्वी, वृंदावन में जो गोविंद का दर्शन करते हैं, नते यमपुरम यान्ति यान्ति पुण्य कृताकृत गतिम, वे कभी भी यमलोक में नहीं जाते हैं, उनको पुण्य करने वालों की गति ही प्राप्त होती है। महापुण्य करने वालों की जो गति है वो उनको प्राप्त हो जाती है। महापुण्य कौन सा है? सभी पुंसम परो धर्म, यही महापुण्य है, उस गति को भी प्राप्त कर लेते हैं। और आरती का दर्शन, कोटियो ब्रह्महत्या नाम अगम्या गम कोटय दहत्या लोक मात्रेणो विष्णु सारार्थकम मुखम। यदि श्री विष्णु का आरती के समय मुख दर्शन किया जाए तो करोड़ों ब्रह्महत्या और करोड़ों अगम्य स्त्री पुरुष में गमन करने का जो पाप है वह भी आरती का दर्शन करने से सारे पाप जल जाते हैं। दहते आलोक मात्रेणो विष्णु सारार्थकम मुखम, श्री विष्णु के आरती युक्त मुख का दर्शन करने पर, आरती के समय श्री विष्णु मुख दर्शन करने पर सारे पाप जल जाते हैं। इसलिए आरती दर्शन का विशेष आग्रह है। उत्सव दर्शन, रसस्थम ये निरीक्षन्ते कौतुके नापकेशवम देवतानाम गणा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः। जो रथ में स्थित होकर के कौतुक पूर्वक क्या हो रहा है, हो रहा है ऐसे केवल कौतुक में आकर के, श्रद्धा नहीं है उसमें, केवल उसने उत्सुकता बस यदि रस में स्थित भगवान का दर्शन किया तो देवतानाम गणा सर्वे भवन्ति स्वपचादयः, जो स्वपच हैं वे भी देवता बन जाते हैं। और रथ की ऐसी स्थिति है कि रथ में ठाकुर के स्पर्श और रथ में दर्शन करने का अधिकार, जिनको नहीं है उनको भी रथ यात्रा में दर्शन करने का अधिकार, तो रथ यात्रा में सब दर्शन कर लेते हैं, तो ये अधिकार। तो वे स्वपच आदि भी देवताओं के बीच में स्थित हो जाते हैं। अब आदि शब्द से पूजा दर्शन, ठाकुर की पूजा हो रही है उसका दर्शन, कोई भी पूजा का दर्शन। पूजितम पूज्यमानम बा यह पश्यत भक्ति तो हरिम, ठाकुर की पूजा कर दी गई है फिर दर्शन खोले तो उसका दर्शन करें, या पूज्यमानम पूजा करते समय ठाकुर का दर्शन किया जाए, दोनों समय पूजितम और पूज्यमानम। पूजितम माने पहले पूजा हो गई फिर दर्शन खोले गए, और पूज्यमानम माने खुले दर्शन में, सन्मुख दर्शन में ठाकुर जी की पूजा की जा रही है। जो हरि का दर्शन करता है, श्रद्धया मोद मानस्तु श्रद्धा से युक्त होकर के, आनंदित होकर के, सोप योग फलम लभेत, योग में जो सायुज्य मुक्ति का फल मिलता है या योग में जो भगवत प्राप्ति का फल मिलता है वो फल की प्राप्ति उसे पूजा दर्शन से हो जाती है। योग का फल कहीं अविप्लव विवेक ख्याति, ये योग का फल है, माने जिसमें विप्लव न हो, जिसमें कोई हलचल न हो, ऐसे विवेक की ख्याति कि मैं ठाकुर का अंश हूं, इस ज्ञान की ख्याति होना, प्राप्ति होना, यही है योग का परम फल। अविप्लव विवेक ख्याति ये योग का मोक्ष है कि ऐसा विवेक, माने योगियों का विवेक जो होगा वो तो होगा ब्रह्म में जाकर के लीन हो जाना, वैष्णव का है दास्य भाव को प्राप्त कर लेना, ये योग का मुख्य फल है। परंतु अविप्लव, उसमें कोई विप्लव नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है, तो सोप योग फलम पर लभेत। अब नाम श्रवण भक्ति कह रहे हैं कि नामचरित गुण आदि की का कान के साथ में स्पर्श हो जाना यह भी श्रवण है। यह नहीं कि हम अर्थ समझें, कर्णेन्द्रिय के साथ में भगवान नाम रूप गुणात्मक शब्दों का स्पर्श टकरा जाना, इसका नाम है श्रवण। हमारी समझ में आया नहीं आए, अब वेद के मंत्र हैं उसका क्या अर्थ है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, पंत भाई सुन लिया बहुत वही श्रवण हो गया, श्रवण का फल मिल गया। श्रवण के फल में कोई बात नहीं, एक व्यक्ति उसके अर्थ को समझ रहा है, एक व्यक्ति नहीं समझ रहा है, परंतु दोनों का फल एक सा है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो श्रवण नाम चरित गुणाधीनाम श्रुति भवे, केवल नाम रूप गुण इनका श्रुति माने कान से टकरा जाना यही श्रवण है। संसार सर्प संदष्ट नष्ट चेष्टैक भेषजम कृष्ण वैष्णव मंत्रम श्रुत्वा मुक्तो भवे नरः। हे कृष्ण, केवल इतना वैष्णव मंत्रम, किसी वैष्णव मंत्र को सुनकर के व्यक्ति मुक्त हो जाता है संसार सर्प संदष्ट, संसार सर्प से जो काटा गया है ऐसे व्यक्ति के नष्ट चेष्टैक भेषजम, उसको जो सावन मंत्र हैं उन सावन मंत्रों का प्रभाव देखो कि उनमें न कोई व्याकरण है न कोई छंद है न कोई तुक है, परंतु उल्टे सीधे से भी मंत्र आया, हक्का लगा धक्का मार सब विष जो है उसको, अरे सर्प दूर भाग, बस ऐसा कुछ कहा गया, उसमें न कोई व्याकरण है न उसमें छंद है न कोई कविता है, परंतु उन छंदों का ये प्रभाव है, उनका ये प्रभाव है कि वे विषैले से विषैले सर्प के विष को दूर कर देते हैं। तो कृष्ण नाम कान में पड़े तो इससे कहना क्या, तो कृष्ण नाम की कितनी महिमा है। तो जब सावन मंत्र जिनमें कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी तुक नहीं है, कोई भी अर्थ भी ढंग से नहीं है, अर्थ की संगति नहीं है, जब उन मंत्रों का इतना प्रभाव है कि उनके सुनने मात्र से जो मूर्छित पड़ा हुआ जहर जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है ऐसा व्यक्ति भी, सर्पदष्ट व्यक्ति भी, उसका विष उतर जाता है, तो कृष्ण नाम इनके श्रवण करने से यदि संसार विष उतर जाए तो इसमें आश्चर्य की बात है। क्या बात है, बोलो कृष्ण नाम की जय। अद्भुत, देखो अद्भुत बात कह दी कि संसार सर्प संदष्ट नष्ट चेष्टैक, संसार सर्प ने जिसको काटा है और जिसकी चेष्टाएं नहीं है उसके लिए एकमात्र भेषज औषधि जो है वो क्या है, कृष्णेत वैष्णव मंत्र, कृष्ण ये विष्णु मंत्र श्रुत्वा मुक्तो भविंदरा, उनको सुन करके जीव मुक्त हो जाता है। अब चरित श्रवण की बात कह रहे हैं, श्री संतकादिकों ने पृथु महाराज का उपदेश दिया, वहां का है ये कि तस्मिन महान मुखरिता मधुवित चरित्र पीयूषे सरता परित श्रवंती। श्री नारद जी ये कह रहे हैं, नारद जी ये प्राचीन वरिराज से कह रहे हैं कि तस्मिन माने संतों की सभा में जाकर के कभी बैठ जाओ, संतों की सभा में बैठ जाओगे तो महान मुखरिता, वहां पर महाजन उनके मुख से कुछ न कुछ कृष्ण कथा मिलेगी, संतों के बीच में जाओगे तो कृष्ण कथा मिलेगी। तो तस्मिन महान मुखरिता, महाजनों के मुख से प्रकट होने वाले मधुवित चरित्र, मधुवित माने मधु नामक दैत्य को जिन्होंने मारा, अर्थात कृष्ण के चरित्र, श्री नारायण के चरित्र श्रवण करने को मिलेंगे। यदि संतों की सभा में जाओगे तो वहां कृष्ण चरित्र ही, कृष्ण कथा ही सुनने को मिलेगी। पीयूष शेष, जहां पर अमृत ही अमृत है, अमृत के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसी सरिता परितः श्रवंती। क्या बात, संत संग की महिमा वर्णन कर रहे हैं, सत्संग की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि सत्संग में कृष्ण कथा रूपी चरित्र की अमृत की नदी परत स्रवंती चारों ओर बह रही है। तस्मिन माने वो संत संतों की सभा में महान मुखरिता महाजनों के मुख से प्रकट हुई मधुमित चरित्र माने श्री कृष्ण के चरित्र रूपी पीयूष माने अमृत की सरिताएं परत स्रवंती चारों ओर बह रही हैं। ताये पेवंती उस अमृत को ये पेवंती जो पीते हैं अवितृषा और पीते हुए कभी तृप्त नहीं होते हैं नृप गाढ़ करने अपने ध्यान पूर्वक गाढ़ करने के द्वारा गहरे कान के द्वारा जो कृष्ण कथा सुनते हैं तान न स्पृशति अशन उनको अशन माने भूख अशन माने भोजन त्रट माने भूख भय शोक मोह तो उनको प्यास भूख भय शोक मोह ये कोई भी वस्तु छूती नहीं है। जो कृष्ण कथा को सुनते हैं उनको कभी भी ये वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये संत चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य यदि संतों के बीच में जाओगे संतों की सभा में जाओगे तो वहां ये सहज में ही मिल जाएगा। अब गुण श्रवण ये चैत्र श्रवण हो गया नाम श्रवण हो गया। नाम श्रवण को बताया कि जैसे सर्प से डसे हुए व्यक्ति को सावर मंत्र जब प्रभाव डालता है तो कृष्ण ये मंत्र तो प्रभाव डालेगा ही। फिर चैत्र श्रवण में संतों की सभा में जाओगे तो वहां कृष्ण चरित्र ही श्रवण करने को मिलेगा। अब गुण श्रवण यस्तुत्वम श्लोक गुणानुवाद संगीयते भीक्षणम अमंगलग्न तमेव नित्यम शुणयाद अभीक्षम कृष्णे मलाम भक्त अभिप्समानः यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवादः जो व्यक्ति उत्तम श्लोक श्री कृष्ण उनके गुणानुवाद को संगीयते माने गाता गाता है। अब गुणानुवाद कैसा है उसके लिए एक विशेषण दिया कि अमंगलग्नः कि वह अमंगल को दूर करने वाला है ऐसे गुणानुवाद को जो गाता है तमेव नित्यम शुणयाद उस गुणानुवाद को ही नित्य सुनना चाहिए। अभीक्षण माने सदा सदा बार बार सुनना चाहिए। कृष्ण मलाम भक्त अभीप्समानः यदि कृष्ण में अमल भक्ति चाहते हो तो श्री कृष्ण चरित्र को बार बार बार बार बार बार सुनो। तो यस्तु उत्तम श्लोक गुणानुवाद है जो उत्तम श्लोक के गुण का अनुवाद निरंतर निरंतर सुना जाता है उसको कृष्ण की अमल भक्ति को चाहने के लिए निरंतर निरंतर सुनना चाहिए। अब तत्कृपेक्षण ठाकुर की कृपा मुझे मिले इसकी चिंता करना इसकी परवाह करना कि हाय कब कृपा मिलेगी। कृपा का ईक्षण माने कृपा को चाहना उसका वर्णन कर रहे हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकम् हृदभाग बपुर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्त पदे स दाय भाग। ब्रह्मा जी श्री गोपाल की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि आपकी अनुकंपा निरंतर बरस रही है उसकी प्रतीक्षमाण नहीं सुसमीक्षमाण। कृपा को सहेजने की आवश्यकता है कृपा की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कृपा तो निरंतर बरस रही है। तो तत्ते अनुकंपा तुम्हारी जो अनुकंपा है उसको सुसमीक्ष मारो कृपा कितनी है मेरे ऊपर इसका सदैव विचार करें। और भुञ्जान एव आत्मकृतं विपाकम् हमने जो अपराध किए हैं उनका दंड मिल रहा है उसने के लिए तैयार है तुम्हारी कृपा की का अनुभव करें। दूसरी बात हमने जो अपराध किए हैं उनके द्वारा जो दंड मिल रहे हैं उन दंड को भोगने के लिए हम तैयार हैं। और तीसरी बात हृदय वाणी और बपू इनके द्वारा आपकी सेवा करें हृदय बपुर विद्धन नमस्ते। और चौथी बात है जीवे तो जिंदा भी रहें माने भजन में लगे रहें सदाय भाग उसे भक्ति बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाएगी। दाय भाग का मतलब है जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाती है इसी प्रकार पंत प्राप्त होगी कब? बोले यदि पुत्र चार शर्तों को पूरा करेगा तो उसे पिता की संपत्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। पहली शर्त है तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, ठाकुर की अनुकंपा को चाहे, अनुकंपा की प्रतीक्षा नहीं बल्कि मेरे ऊपर पिता की अनुकंपा है इसका विचार करे, सुसमीक्षमाणः। फिर भुञ्जाने एव आत्मकृतं विपाकम्, पिता यदि कहीं डांट रहा है तो उसको भी सहन करे। आत्मकृतं विपाकम्, अपने में कोई गलती की है तो पिता ने उसको डांटा तो उसको भी सहन करे। भुञ्जाने एव आत्मकृतं विपाकम्, आत्मकृतं माने अपने किए गए अपराध, उनके अपराध के विपाक माने दंड को भुञ्जान माने भोगने के लिए तैयार रहे। तीसरी शर्त है हृद्वाग वाणी और शरीर, इनसे पिता की सेवा करे। और चौथी एक शर्त है जीवित रहे, पिता की संपत्ति जो जीवित पुत्र है उनमें बटेगी, जो पुत्र मर गया है उसमें नहीं बटेगी। जिसका कोई धनी धोरी नहीं है उसको पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, जो जीवित हैं उनको ही पिता की, या जीवित जो है या जीवित का जो उत्तराधिकारी है उसको मिलेगी। परंतु यदि जीवित का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और जीवित नहीं है तो फिर जो जीवित हैं उनके बीच में ही उनकी संपत्ति बटेगी। मुक्ति पदे से दाय भाग, दाय भाग माने बिना प्रयास के पिता की संपत्ति के समान उसे वो सारी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। अब आगे कह रहे हैं यथा कथंचित मनसा संबंध स्मृति उच्चते। स्मृति, मन से किसी तरह से किसी वस्तु के साथ में संबंध होना, इसका नाम ही है स्मरण। वस्तु सामने नहीं है परंतु ध्यान किया जा रहा है कि मेरे लॉकर में ये रखा हुआ है, ये स्मृति हो गई। सामने आंखों के सामने नहीं है परंतु मन से किसी वस्तु का संबंध होना, ये स्मृति हो गई। यथा कथंचित मन से संबंध, मन से संबंध होना ये स्मृति है। किसी भी प्रकार स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तम अजम नित्यम ब्रजामि शरणम हरिम। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते, यदि ठाकुर के चरणों का स्मरण मात्र भी किया जाए तो चरण मात्र का स्मरण करने पर व्यक्ति संपूर्ण कल्याण का पात्र बन जाता है, सकल कल्याण भाजन बन जाता है। पुरुषस्तम अजम नित्यम, ऐसे अजन्मा नित्य पुरुष भगवान का मैं शरणागति ग्रहण करता हूं। ब्रजामि शरणम हरिम, उन हरि माने पाप को दूर करने वाले, हरि माने चित्त को चुरा लेने वाले, हरि के दो अर्थ, चित्त को चुराने वाला और पाप को दूर करने वाला, ऐसे उन हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूं। पुरुषः माने जो सबके भीतर व्याप्त हैं, पुर के भीतर जो शयन करे उसका नाम पुरुष। पुर हो गया शरीर, शरीर के भीतर जो अंतरात्मा होकर के विराजमान, या कण कण में जो उसको प्रकाशित होकर के प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए उनका नाम पुरुष हुआ। उन पुरुष की हम शरणागति ग्रहण करते हैं। तो स्मृते माने स्मरण करने से ही, पंचमी का प्रयोग है ये, स्मृते स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण कल्याण का पात्र व्यक्ति हो जाएगा, ऐसे अजन्मा श्री हरि की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं। अब स्मृति कह रहे हैं प्रयाणे चाप्रयाणे चो जन नाम स्मरताम नृणाम। मृत्यु के समय और अप्राण माने जीवित स्थिति के समय जन नाम स्मरताम जनाम, यदि भगवान के नाम का स्मरण किया जाए तो सद्यो नश्यन्ते पाप उघा, सारे पाप ओघ माने समूह, सारे पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। नमस्तस्मै चिदात्मने, उन चिदात्मा प्रभु को प्रणाम है। अध्यान किसका होगा? रूप गुण क्रिया और सेवा, इनका चिंतन करना, चार चीजों का, रूप का ध्यान, गुण का ध्यान, क्रिया ठाकुर की क्रीड़ा का ध्यान और ठाकुर की सेवा, उनका ध्यान कि ये सेवा मुझे मिले, इसको ध्यान कहेंगे। रूप ध्यान का वर्णन कर रहे हैं, नृसिंह पुराण का वर्णन है, कि भगवत चरण द्वंद ध्यानम निर्द्वंद मीरितम पापिनोपि प्रसंगेन वेतम सहितम परम, कि भगवत चरण द्वंद का ध्यान निर्द्वंद मीरितम उसको ही सारे द्वंद माने कष्टों से दूर करने वाला कहा गया। निर्द्वंद माने द्वंद को हटाने वाला कहा गया भगवान के चरणों का ध्यान। पापिनोपि प्रसंगेनो, जो पापी हैं वो यदि प्रसंग में भी भगवान के चरणों का ध्यान कर लें, जो कि निर्द्वंद माने द्वंद को, छह प्रकार के द्वंद हैं, उन छह प्रकार के द्वंदों को दूर करना। सबसे पहले आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक दुख कौन से हैं, बोले भूख प्यास, ये उनका प्रतीक है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक हो गया भूख प्यास, फिर आदि भौतिक हो गया शत्रु का भय, ये आदि भौतिक हो गया। आदि दैविक हो गया जाड़ा गर्मी, दैविक के द्वारा प्राप्त होने वाला। तो क्षुत पिपासा, सुख दुख और शीत उष्ण, ये दुख हो गए। हाँ, अध्यात्म भूख प्यास, अध्यात्म शरीर को भी अध्यात्म कहते हैं, एक शरीर बाह्य बाहरी शरीर और एक आत्मा का शरीर। तो बाह्य शरीर में भूख प्यास या शत्रु भय, ये आधभौतिक हो गया। और आध्यात्मिक में सुख दुख, आध्यात्मिक में सुख दुख, आध्यात्मिक में भूख प्यास, ये भौतिक हो गया। आध भौतिक दो प्रकार के दुख, भूख प्यास ये भी आध भौतिक है, और शत्रु का भय ये भी, शत्रु रोग इनका भय ये भी आध भौतिक है। ये आध भौतिक हुए माने भूत के द्वारा प्राप्त होने वाले, भूत माने शरीर, ये भी भूत है, और भूत माने किसी प्राणी, उस प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाला। तो शत्रु का भय या भूख प्यास, इस शरीर की रिक्वायरमेंट्स, ये हो गया आध भौतिक। आध्यात्मिक हो गया सुख दुख, और आध दैविक हो गया ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाला। तो आध्यात्मिक, आध दैविक, आध भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हैं। इनमें आध भौतिक माने प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाले दुख, आध्यात्मिक दो प्रकार का, आधी और व्याधि। आधी माने शरीर का कष्ट और व्याधि माने मन का कष्ट, माने उल्टा कह गया, आधी माने मन का कष्ट और व्याधि माने शरीर का कष्ट। तो भूख प्यास ये हो गई व्याधि, और आधी हो गए सुख दुख। तो शत्रु पशु सिंह इनका भय, ये हो गया आध भौतिक। आधी में हो गया सुख दुख, व्याधि में हो गया भूख प्यास रोग, ये हो गया व्याधि, और आध दैविक में हो गया सर्दी गर्मी। तो सर्दी गर्मी भूख प्यास सुख दुख, इनको सामान्यतः त्रिताप कह दिया जाता है, परंतु यही त्रिताप नहीं है, ये केवल प्रतीक है। तत्वतः आध्यात्मिक, आधिदैविक, आध भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हैं। इनमें भूत के द्वारा, किसी प्राणी के द्वारा प्राप्त होने वाला जो दुख है, जैसे शत्रु सिंह इनके द्वारा प्राप्त होने वाला दुख, ये कहलाएगा आध भौतिक। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का, आधी और व्याधि। मन में जो दुख हुआ है वो है आधी, तो मन के सुख दुख, और व्याधि का तात्पर्य है शरीर के कष्ट माने भूख प्यास नित्य होने वाले या रोग, ये शरीर कष्ट हो गए, ये कह रहेंगे व्याधि। और आध दैविक में दैव के द्वारा प्राप्त होने वाला अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शीत उष्ण, गर्मी ज्यादा पड़ना, ठंड ज्यादा पड़ना, ये दैव दैव के दुख। तो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध भौतिक, इनमें आधे आध्यात्मिक जो है वो दो प्रकार का, एक शरीर का एक मन का, उसको ये आधी और व्याधि, व्याधि और आधी कह दिया गया। शरीर को व्याधि और मन के को आदि। तो हाँ, तो निर्द्वंद हो जाएगा व्यक्ति, निर्द्वंदम ईर्ततम। तो भगवत चरण द्वंद ध्यानम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना निर्द्वंदम, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के द्वंद्वों को दूर करने वाला है। पापी नोपि प्रसंगेनो, यदि पापी व्यक्ति भी प्रसंग से कहे, यदि भगवान का रूप का ध्यान करे तो बेहतम सुहितम, उसका सुहित प्राप्त हो जाता है। अब गुण ध्यान, गुण का ध्यान करते हैं। ये कुर्वन्ति सदा भक्ति गुणानुस्मरणम हरे, जो सदा भक्ति के द्वारा गुणों का स्मरण करते हैं, प्रक्षीण कलुष उनके कलुष के जितने भी ओघ माने समूह, वे प्रक्षीण हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और प्रविशन्ते हरि पदम, गुण का ध्यान करने से भगवान के पद पर पहुंच जाते हैं। अब क्रीड़ा ध्यान, सर्व माधुर्य साराणी सर्वाद्भुत मयानि च ध्यायन हरे चरित्राणि ललतानि विमुच्यते, भगवान के सर्व माधुर्य सार, भगवान की जो लीलाएं हैं वे संपूर्ण माधुर्य की सार हैं, सबसे अद्भुत हैं। ध्यायन हरे चरित्राणि, ऐसे हरि के चरित्र का स्मरण करने पर, ललित चरित्र का स्मरण करने पर व्यक्ति सबसे मुक्त हो जाता है। और सेवा ध्यान का तात्पर्य है मानसेन उपचारेण परचर्य हरिं सदा परम वांग मनसागम्यम तम साक्षात प्रतिपेदरे, अनेक अनेक लोग मानसिक उपचार के द्वारा भी हरि की आराधना करके परे वाम गमना परेशान परेशान गमना असम्यक, दूसरे लोग जिसको प्राप्त नहीं कर सके उसको साक्षात प्राप्त कर लिया। इसमें एक दृष्टांत दे करके बात समाप्त कर रहे हैं कि एक बार श्री वैकुंठनाथ वैकुंठ में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, एक कथा दी है पुराण की। तो श्री नारायण जोर से हंस दिए, लक्ष्मी जी चारों ओर देख रही हैं कि हंसे क्यों, कोई हंसने का कारण तो दिख नहीं रहा, बिल्कुल शांत में दो जने हैं वहां पर, लक्ष्मी जी और नारायण, एकांत शयन भवन में और तो कोई है नहीं, और ये भगवान हंसे क्यों, ये एक आश्चर्य की बात थी। तो लक्ष्मी जी ने पूछा मारे हंसे क्यों, तो भगवान ने कहा चलो अभी बताता हूं जल्दी चलो, और जो गरुण कहा सो ही गरुण आ गए, बोले चलो। लक्ष्मी नारायण दोनों गरुण के ऊपर बैठे और कहां पहुंचे, बोले प्रयाग में कहीं पहुंचे, जंगल में एक महात्मा एक ब्राह्मण जिसके एक लगोटी है, टूटी हुई झोपड़ी, फूटी हुई एक करवा रखा हुआ है मिट्टी का, और वो बैठा हुआ है और रो रहा है। पता लगा ये रो क्यों रहा है कि ये अपने मन में मानसी सेवा कर रहा था। अब ये मानसी सेवा की बात आ रही है, वो मानसी सेवा कर रहा था। क्या सेवा कर रहा था कि मैं इस देश का राजा हूं और अपने पत्नी पुत्र पौत्र सबको संग में लेकर के ठाकुर जी की बड़ी विशाल पूर्वक विस्तार पूर्वक सेवा कर रहा हूं, बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है सतखने का। आह, अब मन से तो कल्पना कुछ भी कर लो, कुछ बढ़िया मंदिर बना लो रत्नों का। तो रत्नों का एक मंदिर है, उसमें रत्न सिंहासन, उस रत्न सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी को विराजमान, ठाकुर जी विराजमान है और स्वयं राजा हूं मैं इस पूरे प्रदेश का, और बहुत बढ़िया मैंने रेशमी धोती मुक्ता दुपट्टा वो ओढ़ रखा है, रत्नों के आभूषण बाजूबंद कड़ा हार मैंने पहन रखे हैं, रत्न जटित महामूल्य के। कल्पना तो कुछ भी कर लो, कल्पना कराए, और अपने हाथ से ठाकुर जी का महाभिषेक किया, कामधेनु के कामधेनु के जल से दूध से ठाकुर जी का अभिषेक करा रहे हैं, पंचामृत कराया, महाभिषेक, और महाभिषेक के बाद में रत्नों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया और अपने हाथ से रसोई कर रहे हैं, परिवार भी साथ में लग रहा है, और खीर का गंगाल उठा करके सोने का खीर से भरा हुआ जिससे मैं भोग पधराने के लिए लेकर के आया, तो गंगाल बहुत ज्यादा गर्म है, खीर गर्म है अभी, तो उसे पात्र बहुत गर्म लग रहा है, पकड़ने में नहीं आ रहा है, पंत किसी तरह से सहन करते हुए ला करके ठाकुर जी के सामने रखा। फिर मन में विचार कर रहा है कि कहीं ये गर्म तो ज्यादा खीर नहीं है, तो उसने उस खीर में अपना हाथ डाला तो जो अंगूठा डाला सो ये अंगूठा भरस गया, जल गया, और जो जला सो ये नारायण वहां पर हंस दिए जोर से। श्री लक्ष्मी जी उस समय देख रही हैं कि वास्तव में यथावस्थित शरीर में भी उसका अंगूठा जला हुआ है, केवल मानसी में नहीं, मानसी में तो सेवा कर रहा था, परंतु यथावस्थित शरीर में भी उसका अंगूठा जला हुआ है, ये दर्शन कर रही है। तो ये मानसी उपचार से भी सेवा की जा सकती है ये दिखा रहे हैं, और वो उतना ही फलदायी है जितना के उपकरण के द्वारा की गई सेवा। उपकरण की सेवा तो बहुत थोड़ी सी होगी, कितना सा उपकरण इकट्ठा कर सकेंगे, जितनी अपनी व्यवहार में जितनी सामर्थ्य है उतने ही उपकरण ठाकुर जी को समर्पित कर सकेंगे, परंतु मानसी उपचार कोई कितना भी करो रोक टोक थोड़ी है, तो मानसी उपचार के द्वारा भी वही फल की प्राप्ति है जो कि सेवा। तो यहां पर ये सेवा का अंग जो है वो सेवा अंग उसका यहां निरूपण किया गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, निताय गौर हरि बोल, जय जय श्री राधेश। चले।